Trójka. Program trzeci. Klub Trójki. No i dobry wieczór Państwu. Zapewne znają Państwo ten sygnał, który właśnie wybrzmiewa. Dziś będę miała przyjemność poprowadzić klubową rozmowę. Nazywam się Monika Małkowska. W trójce zazwyczaj działamy w trójkę. Więc przedstawiam dwie damy, które współpracują przy tym programie. Ola Kaczkowska, która go wydaje, zaś przy konsolecie czuwa Elżbieta Malinowska. A kto chciałby do mnie pisać? Przypominam adres monika.malkowska@polskieradio.pl. A pojutrze, proszę Państwa, już wrzesień, jeden z najbardziej wyładowanych wydarzeniami kulturalnymi miesięcy w roku. Ale z ogromnej palety imprez wybrałam jedną, za to multimedialną, multismakową i multikulturalną. Za kilka dni rozpocznie się 13. Europejski Festiwal Smaku w Lublinie. Przez ponad tydzień miasto i jego goście będą przeżywać, że tak to nazwę, nawałnicę smakołyków. I to będzie zarówno raj dla podniebienia, wzroku, jak uszu. A te wszystkie bodźce i doznania splotą się podczas Europejskiego Festiwalu Smaku, którego motywem przewodnim w tym roku będzie polska kuchnia romantyczna. Taki tytuł, proszę Państwa, o kapłonach i szczerzujach. No nie brzmi to zbyt romantycznie, jednak to właśnie nowiutka publikacja i ona przypomni, albo niektórym uświadomi, czym dla naszych przodków było jedzenie. To nie chodziło tylko o to, żeby się posilić, dać ciału energię i materię. Jedzenie przy stole, w szczególnej aurze pogody, porozumienia, bez swarów, czy to ideowych, czy innych konfliktów, to było przeżyciem. W Lublinie stykają się i zapętlają różne kultury, różne epoki i tradycje. Przypomnę, że tamże przenikają się na przykład kultury i tradycje katolickie, prawosławne, judaistyczne, tatarskie, ormiańskie i greckie. No i właśnie, a propos tych greckich, na początek, nie wiem jak u Państwa, ale u nas nieszczególna pogoda, na początek niech zabrzmi grecki toast. Yamas! To właśnie jest na zdrowie. Haris Aleksiou i Kostas Hatsis wznoszą za nas ten toast. Oczywiście metaksą na rozgrzewkę. Τα πετάξανε πουλές, τα σαμασίδια στις αυλές και με κανάν ρεζίλι, μα δοξανάχει ο Θεός και ας γκρινιάζει ο φτώχος να που υπάρχουν κι οι φίλοι. Ο Αρκαντάς ίσο με μας που πάντα νοιάζεται για μας και αγαπάει τη φτώχεια. Έτρεξε βρήκε μια σπηλιά, σου τρύπωσε τη φαρέα πριν πιάσουν πρώτο βροχιά. Μου τα πετάξανε που λες, τα τσαμασίδια στις αυλές και με κανάν ρεζίλι, μα δόξα να έχει ο Θεός και ας γκρινιάζει ο φτωχός να που υπάρχουν εκεί φίλοι. Ο Αρκαντάς ίσο με μας που πάντα νοιάζεται για μας και αγαπάει τη φτώχεια. Έτρεξε βρήκε μια σπηλιά, μου τρύπωσε τη φαμελιά πριν πιάσουν πρώτο βροχιά. Τώρα να βρέχει να βροντά, αστροπελέκια να πετά, να ρίχνει τα λαπόδια, μα κι ο Χριστός μας βρε παιδιά, γεννήθηκε σε μια σπηλιά κι είχε παρέα του τα βόδια. Και cieplej, prawda? Troszeczkę się zrobiło. Proszę Państwa, no to teraz czas przedstawić naszego gościa. Waldemar Sulisz, historyk teatru, krytyk kulinarny, reporter, dziennikarz, no a przede wszystkim dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku. Dobry wieczór, panie Waldemarze. Kłaniam się nisko państwu. No, pan też ma taki niski głos, także może później, a już poza anteną, pośpiewamy. Pandemia nie przestraszyła państwa, prawda? Nie, z tego mieliśmy szczęście, ponieważ no, było ostro, natomiast udało nam się wbić w taką przerwę i całe Stare Miasto od rana do wieczora było pełne smaków, zapachów, dźwięków. Kiedy pamiętam taką sytuację, kiedy Józef Skrzek skończył koncert w Bazylice Dominikanów, poszliśmy na kolację do włoskiej restauracji, wyszliśmy około 12 w nocy, a Stare Miasto pełno staranów, gwaru, toastów, rozmów, spotkań przy samym stole. Tak samo będzie w tym roku. No, trzynastka to niby pechowe, ale ja nie wierzę. Dla mnie trzynastki są korzystne. Proszę pana, za 5 dni przed smak. Cóż to takiego? To taki eksperyment, żeby wszystkim gościom ślinka pociekła? Tak, chcemy robić smaku. A tak naprawdę działo się to z tego, że w Kuchni Staropolskiej, którą świętujemy, a wydanie książki kucharskiej Hrabiu na Włodawie i Różalce jest tym najważniejszym elementem festiwalu, to wówczas gotowano na żywym ogniu. Nie za bardzo wolno nam gotować na żywym ogniu, na starej kuchni. W związku z tym poprosiliśmy Muzeum Wsi Lubelskie, przepiękny skansen w cudownych okolicznościach przyrody, i wspólnie wymyśliliśmy przedsmak, czyli będziemy przez 2 dni, przez sobotę i niedzielę, gotować na żywym ogniu potrawy inspirowane właśnie barokową kuchnią, a nawet wcześniejszą niż barokową. No, jestem bardzo ciekaw tego eksperymentu, natomiast doprawimy to gotowanie na żywym ogniu muzyką, może jakąś małą potańcówką, ale także na przykład czytaniem Norwida, bo Norwid jest w tym roku takim naszym poetyckim patronem. A jest dlatego, że nie dość, że napisał wiersz do pani na Korczewie, na Podlasiu, kochał się zresztą w niej, to także mieszkał pod Lubinem, mieszkał w dworku Koźmianów Piotrowica. Posadził ponoć jakiś świerk, natomiast myślał, kontemplował i oczywiście jadł. No i tu powstaje pytanie, jak ten romantyk jadł i co lubił. Okazało się, że można takie fakty ustalić. Znamy Norwida z niezwykłych utworów. Te utwory zostaną zaśpiewane na festiwalu. Okazuje się, że Norwid był bardzo wyrafinowanym smakoszem. On jadł niewiele. A nie wyglądał, przynajmniej właśnie, na znanych nam portretach. To raczej ascetycznie się prezentował. Tak, jadł ascetycznie. Natomiast lubił jeść bardzo dobre smakołyki, lubił także znakomite francuskie wina. Niewielkie oczywiście ilości. Także spróbujemy ten jego styl pokazać. No po drugiej stronie oczywiście Stanie Adamickiej. Poświęcił panu Tadeuszu kilka scen opisom kulinarnym, zawarł tam pewien opis uczty. Rozpiwiał się nad lisicami, czyli kurkami, a przede wszystkim woził w swoim podróżnym kuperku właśnie taką książkę kulinarną, bardzo starą, którą teraz odkrywamy i nią się posługiwał. Mało tego, ją czytał jak niemal jakąś Biblię kulinarną, więc nawet takich klimatów będziemy szukać. Premiera książki opracowanej przez profesora Jarosława Dumanowskiego. Tak, to jest 11 września. Tak, w sobotę w Trybunale Koronnym. To jest nie bez znaczenia, ponieważ Ród Pociejów, z którym związana jest książka Zbiór dla kuchmistrza, w skrócie mówimy książka Hrabiów na Włodawie i Różalce, związana jest z Lublinem, związana jest oczywiście z Różanką, z Włodawą, z Uściługiem. No i Pociejowie być może bywali w Trybunale Koronnym, więc jasna rzeczą jest, że premiera księgi wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Milanowie. No, tam właśnie będzie się odbywać, ale także mamy przedpremierę dokładnie 8 września w środę. Spotkamy się z profesorem Jarosławem Dumanowskim w Muzeum ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. To jest z kolei Pałac Lubomirskich, a Lubomirscy też związani są z historią kulinarną, także poruszamy się w takim kręgu kuchni historycznej i sporo intrygujących rekonstrukcji historycznych, które poprowadzą znakomici mistrzowie, jak na przykład Maciej Nowicki, szef kuchni Wilińca w Wilanowie, uważany za jednego z najbardziej niezwykłych i intrygujących rekonstruktorów kulinarnych w Europie, będzie też u nas przygotowywał dania z tej książki. No ja już się nie mogę nacieszyć. Doszło do tego, że ja odłożyłem wszystkie swoje książki, które miałem tutaj przygotowane do czytania i czytam namiętnie tą księgę, a ponieważ zawiera ona ponad 1000 przepisów i zawiera z jednej strony przepisy kulinarne, z drugiej strony niezwykłe porady. Na przykład co zrobić, żeby tulipany pachniały, nie wiem, szafranem albo goździkami. No, jest nawet taki sposób na to, żeby zmusić je do takiego zapachu. Niebywałe rzeczy tam są w tych książkach. Coś podobnego. Mnie się wydawało, że tulipany mają bardzo delikatny, ale własny zapach. Tak. No, a szafran też ma delikatny zapach. A szafran, tak, właśnie tutaj szafran będzie bohaterem też tego naszego festiwalu, ponieważ on się pojawia w książce Klabiów na Włodawie Różance dość często jako przyprawa. Wiemy o tym, że była to jedna z najdroższych przypraw na świecie i taki właśnie szafran, najdroższy szafran na świecie pojawi się w Lublinie na naszym festiwalu. Będzie dodawany do potraw na dwóch scenach smaku. No i sprawdzimy, jak on tak naprawdę smakuje. Już przełykam. Ojej, proszę nam nie robić takiego smaku, bo my nie będziemy mieli szansy zakosztować. Ale... Pani Moniko, jakżeż nie, no, proszę przyjechać z Lublina, jest pani naszym gościem i już. No, dziękuję pięknie. Mnie to przypiekanie na żywym ogniu troszeczkę przeraziło, a przypiekana będzie co? Dziczyzna? Ryby? Różnie, no. Na przykład ryby, tak. Zgadza się. I ponieważ Polacy byli mistrzami w przyrządzaniu ryb w XVIII wieku, Francuzi przyjeżdżali sprawdzić, jak doskonale Polacy potrafią te ryby przyrządzać i jeden ze znakomitych naszych regionalnych szefów kuchni, Piotr Kurcz, będzie właśnie przyrządzał taką rybę właśnie na sposób zapisany w tej książce, ponieważ jest to książka barokowa. No to te sposoby też są bardzo niezwykłe, bardzo wyrafinowane. Możemy na przykład tą rybę natrzeć stosownymi przyprawami, obłożyć, a następnie schować ją w grubej pierzynce soli, zamknąć ją całkowicie, postawić w garnku na żywym ogniu, zapiec do momentu, aż ta sól utworzy skalistą skorupę. Następnie rozbić za pomocą dłuta i jakiegoś młotka tą i wtedy ze środka rozniesie się niezwykły, wonny, aromatyczny, szafranowy zapach, który pewnie uleci do nieba, a aniołowie się chyba zlecą na te nasze pokazy. Ojej, naprawdę bardzo jest mi przykro, że nie mam teraz przed oczyma, ani w ogóle przed nosem przede wszystkim, nie mam szans posmakować, powąchać tych cudownych aromatów, ale wspomniał pan, że Norwid był entuzjastą win francuskich, no to ja mam dla pana i dla państwa, oczywiście dla wszystkich słuchaczy, a przypomnę, że słuchamy Trójki, mam toast, właściwie to nie jest toast, ale to jest aria z szampanem. Pochodzi ze słynnej opery Mozarta Don Giovanni. Don Giovanni śpiewa w niekorzystnej dość dla siebie sytuacji, ale nie przejmuje się i każe sobie polać wina. No więc posłuchajmy. Don Giovanniego będzie grał tym razem Brian Terfel. Vin finché la vino calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, che con quella cerca menar, che con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza alcun ordine la desasia, che il minuetto, che la follia, che la lemanna fare ballar, che il minuetto fare ballar, che la follia fare ballar, che la lemanna fare ballar. E io frattanto dall'altro canto, con questa quella amoreggiar, amoreggiar, amoreggiar. Alla melista domanda chi la d'una decina deve aumentar. Alla melista d'una decina deve aumentar. Se trovi in piazza qualche ragazza, che con quella cerca di dar. Alla melista domanda chi la d'una decina deve aumentar. Senza alcun ordine la disastera, il minuetto, il follia, il rimanda, fare ballar. Domani mattina una decina deve aumentar, No, to klaski to były w Metropolitan Opera. Jak powiedziałam, Don Giovanniego śpiewał Brian Terfel. A co będzie, kto będzie śpiewał w Lublinie? 10 września koncert w Bazylice Dominikanów. Kaja Mianowana i Gerard Ederi. Cóż to za szczególny duet? Jest duet niezwykły, ponieważ sama Kaja Mianowana jest niezwykłą osobą. Kilka lat temu, jak pamiętam, kiedy przygotowano jedną ze słynnych operetek, upiera w operze w każdym razie, to kompozytor tego utworu ogłosił konkurs na główną rolę. No i wystąpiło kilka bardzo poważnych solistek z Europy. No i wystąpiła bodajże 16-letnia dziewczyna z Lublina, jeszcze uczennica, wygrała konkurs. Dostała główną rolę. Od tamtego czasu zaśpiewała, myślę, że kilkaset razy upiera w operze. No i a z kolei Edgar jest mistrzem muzyki sefardyjskiej. Oboje razem zagrają muzykę sefardyjską w cudownej, przepięknej akustyce. Mianowana jest już po raz trzeci na naszym festiwalu. Tutaj w tym zestawie po raz pierwszy. No myślę, że to jest bardzo mistyczna, także bardzo religijna muzyka, pełna uniesień. Natomiast na finał, ponieważ ten Norbis jest naszym bohaterem przewodnim, na finał, na każdym z trzech koncertów, piątek, sobota, niedziela, pojawi się jakieś prawykonanie utworu Norwida. I ponieważ Kaja Mianowana doskonale czuje się w muzyce orientalnej, to wykona prapremierowo utwór Pielgrzym Cypriana Kamila Norwida. Ja jestem tutaj bardzo, bardzo ciekawy. To jest początek. To jest początek niezwykłej muzycznej uczty. To jest pierwszy dzień koncertowy. No do Norwida śpiewanego może nie tyle przyzwyczaił, ile otworzył nam tę poezję na stronę muzyczną. Przyzwyczaił nasz Czesław Niemen i oczywiście tak. Bema, Pamięci, Rapsod Żałobny, tak. To jest to, co się kojarzy. Ale tym razem nie będzie, no Niemena nie ma oczywiście, ale nie będzie to śpiewane, prawda? Nie. Właśnie będziemy mieli w drugim dniu, w sobotę, z kolei w Kościele Ewangelickim, ponieważ tak jak pani powiedziała, jesteśmy miastem bardzo wielokulturowym i nam się tu wszystko splata. Mera Choral z zespołem Tryptyk, pół góralka, pół węgierka, zaśpiewa właśnie prawykonanie Bema Pamięci Żałobny Rapsod. Specjalnie na ten dzień do Lublina przyjeżdżają cymbały węgierskie, zupełnie inne od polskich cymbałów. Generał Bem był związany z Węgrami i to właśnie ten utwór będzie nadawał rytm tej suicie. To jest 30 minut. Ja jestem czekam na ten koncert jak na węglach rozżarzonych. I kobieta o bardzo silnym, też wielooktawowym głosie postanowiła zmierzyć się z tak wielkim utworem wykonywanym przez Niemena po polsku, ale także po angielsku. Pamiętamy, że Żałobny Rapsod w wersji amerykańskiej nagranej z najlepszymi światowymi muzykami, także to będzie dzień pełen skupienia. No i w niedzielę. Myra Choral, zapamiętajmy to nazwisko. Myra Choral, tak, to jest utryptyk. I to jest sobota, to jest dzień drugi. No, ale to, co największe, najpotężniejsze, najbardziej będzie właśnie w niedzielę. Niedziela to jest bardzo ważna data, bo to jest 12 wrzesień. Ale panie Waldemarze, ja wiem, o czym pan chce powiedzieć, a chciałabym, żeby jeszcze potrzymać naszych słuchaczy w takim zawieszeniu i nie zdradzajmy jeszcze tego niedzielnego koncertu. Powiedzmy natomiast właśnie coś o tej kobiecie, tej pani, dziewczynie, nie wiem, ile ona ma lat, Myra Choral. Kto to taki jest? Jak pan mówi, że pan na węglach czeka, no to jak na rozżarzonych węglach. Może też pan jest przypiekany. Znaczy tak, po pierwsze jest to piękna kobieta. To jest jedno. No nie wątpię, innych by pan nie zaprosił. Absolutnie się zgadzam. Kobietom się odmawia, pięknym szczególnie. Natomiast po drugie, dziewczyna ma we krwi muzykę polską, muzykę słowacką, muzykę węgierską. Potrafi zaśpiewać tęsknie, rzewnie. Potrafi zaśpiewać ostro, dynamicznie, potrafi zaśpiewać pięknym, słodkim, niemal sopranem, potrafi zejść na bardzo gardłowe rejestry. No i to jest, moim zdaniem, to jest takie zjawisko muzyczne, że półtryptyk to są też kilku znakomitych muzyków, które czeka dopiero na odkrycie. Ona nagrała bardzo dobrą płytę Kulturowa Rozmowa, była na obecnym festiwalu. Śpiewa oczywiście te tęsne pieśni słowackie, góralskie. Śpiewa w duetach na przykład ze znakomitym harmonistą, a prywatnie wujkiem Wiki Gabor. Mm-hmm. No ale w tym koncercie sobotnim część pierwsza to jest właśnie Norwid, ale część druga to będzie kilka pięknych, niezwykłych, trochę lirycznych, trochę onirycznych utworu właśnie z tego nurtu, z nurtu muzyki Karpat magicznych, a ponieważ Karpaty w ogóle są magiczne, to ogół Karpat jest magiczny, więc dołączymy do tego ten niezwykły rytm, powab tej muzyki, ale także pewną taneczność, pewną, to jest muzyka, która potrafi wprawiać w taniec serce, nie tylko nasze ciało. Także, a poza tym ja wierzę w to, że taniec, dobra muzyka, słuchanie dobrej muzyki może być także hołdem dla tego świata, modlitwą, kontemplacją i tak dalej. No, jeszcze chciałbym zapytać o Stana Borysa, który po raz pierwszy po chorobie pojawi się na scenie. Tak, to jest w 2011 roku zrobiliśmy, ogólnie odbył się oficjalny benefis Stana Borysa. Program był kręcony dla polskiej telewizji i Stan Borys, który zresztą ma rodzinę pod Lublinem, proszę sobie wyobrazić, że siostra Stana Borysa, starsza od Stana Borysa, więc poważna sprawa, mieszka w Konopnicy pod Lublinem. Także on jak gdyby tęskni trochę za tą krainą, ale w tym 2011 roku dla potrzeby filmu, który kręciła telewizja, myśmy pokazali mu Bóg i pokazaliśmy mu najbardziej magiczną część, czyli Lubelskie Polesie. I pamiętam, że on pojechał do Jabłecznej, do monastyru prawosławnego i bardzo przeżył. Tam jest też tak zwana Szwajcaria Podlaska, czyli widać z góry przepiękny łuk Bugu. I zakochał się chyba w tym miejscu i teraz, kiedy, tak jak pani powiedziała, on wraca, on przyleciał, już jest w Polsce po 2 latach od udaru, kiedy wydawało się, że tak naprawdę nie zobaczymy już Stana na scenie. Jest w świetnej formie, już wyrywa się grać w tenisa, no i w Lublinie będzie aż 3-krotnie w czwartek, 9 września w studiu muzycznym imieniu Budki Szulera Radia Lublin. Będzie miał urodzinowe spotkanie z panami, będzie rozdawał swoje płyty, podpisywał, będzie też od Radia Lublin tort, a świeczek pani Moniko będzie 80 i trzeba będzie to zdmuchnąć. To zadanie trudne. Tak, to jest właśnie pierwszy. Potem drugie miejsce to jest właśnie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej. To jest już sobota i Stan Borys będzie mówił właśnie Norwida. I to będzie niezwykłe spotkanie. Przed tym spotkaniem profesor Józef Ferd, wybitny norwidolog z Kulu, opowie o Norwidzie, a po recytacjach będzie się premiera niezwykłego albumu Wierny Portret z rysunkami Norwida, nie wierszami, tylko rysunkami. Gruby, niezwykły album, który wydało pewne wydawnictwo. Także tak się zapowiada ten drugi dzień, a trzeciego dnia jeszcze, tak jak pani powiedziała, nie zdradzamy. Nie zdradzamy, tak. Będą też brzmiały w Lublinie włoskie nuty, prawda? Luigi Pagano i Dominika Zamara, która jest Polką, ale mieszka we Włoszech. Tak, właśnie. Luigi to jest właśnie ten trzeci koncert. To jest człowiek, który występował na przykład z Eltonem Johnem. Ma bardzo dobry głos, rozwija się, pojawia się bez przerwy w jakichś takich widowiskowych programach telewizyjnych. Natomiast potrafi wyczarować niezwykłe klimaty i zaśpiewa w kilka włoskich piosenek. I to jest znów koncert w jakimś dedykowany Norwidowi, ponieważ Norwid, który napisał Italiam, Norwid, który chciał mieszkać we Włoszech, to była jego druga ojczyzna i stąd te włoskie pieśni, piosenki pieśni, które pojawią się właśnie w sobotę. No, a tak naprawdę prawdziwą gwiazdą jest Dominika Zamara, której myślę, że warto poświęcić oddzielną porcję tej rozmowy, bo jest to osoba niezwykła i zresztą warta niezwykłej. Polka, studentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu, która zakłada metalową kapelę, śpiewa tym swoim operowym głosem takie utwory jak Benedictus i Agnus Dei, koncertuje razem z Kloster Keller, no i nagle nauczyciele zabraniają jej takich koncertów, ponieważ być może zniszczy sobie głos, który nauczyciel wydaje się wielki, więc ona przez moment śpiewa trochę tak w ukryciu, no a później nagłym, niezwykłym zbiegam okoliczności otrzymuje stypendium do Włoch, do Cremony. No i tam wypatruje ją nauczyciel i towarzysz muzyczny, dyrygent, który kształcił Marię Callas, i ta młoda dziewczyna, piękna, powabna blondynka, zostaje uczennicą tego samego człowieka, który pracował z Marią Callas. No i tak zaczyna się jej zawrotna kariera. Śpiewa na salach operowych całego świata. No i taki nagły, niezwykły wybuch kariery, jak pani się domyśla, powoduje też w Polsce, nie we Włoszech, dość nagły wybuch zazdrości. Skąd taka nagła kariera? Tak jest. Dlaczego? Panie Waldemarze, i teraz, skoro jesteśmy we Włoszech, a właściwie wątki włoskie się pojawiły, to wobec tego właśnie będzie włoski utwór Gioachino Rossini. Wiadomo, smakosz, grubas, specjalnie dla niego przyrządzano jakieś dania, sam też świetnie gotował, no, skomponował mnóstwo oper, ale raczej takich lekkich. Natomiast tym razem chciałabym puścić fragment Messy di Gloria z 1820 roku i to jest jego pokłon przed Najwyższym. Panie, stworzyłeś mnie do opery Buffo, ale przyjmij tę małą mszę, tak napisał. A teraz fragment Kyrie, Gioachino Rossini. osoba Gioachino Rossiniego połączyła parę spraw, które u Państwa będą poruszane podczas Europejskiego Festiwalu Smaków, czyli dobre jedzenie, dobrą muzykę, no i właśnie najpoważniejsze i najbardziej takie wzniosłe wydarzenie z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. O, co będzie w Lublinie? No to jest właśnie koncert finałowy w niedzielę o 20 w katedrze. No, tak się złożyło w tym roku, że festiwal, finał festiwalu splata się z tym dniem, którym kardynał Wyszyński jest, zostanie beatyfikowany. I ja sobie pisałem taki fragment który chciałbym pani i państwu przeczytać, który towarzyszył mi przy budowaniu tego festiwalu, ponieważ na naszym festiwalu wszystko obraca się tak naprawdę wokół serca. Romantyzm obraca się wokół serca, spotkania ludzi obracają się wokół serca, modlitwa i tak dalej. I ten fragment jest taki: największa nieznana człowieka, serce, tak wspaniałe, że Bóg o nie zabiega, tak potężne, że może oprzeć się miłości wszechmocnego, tak mdłe, że chwyta je w sieci niejedna słabość, tak szalone, że może zburzyć wszystko szczęście i wszelki ład, tak wierne, że nie zdoła go zrazić nawet przelotna niewierność, tak naiwne, że idzie na lep każdej słodyczy. To jest notatka kardynała Stefana Wyszyńskiego z 2 stycznia 1954 roku z książki Z głębi duszy. I właśnie jemu, zresztą związanemu z Lublinem, poświęcony, dedykowany jest koncert. I ten koncert składa się z trzech części. W pierwszej części to jest właśnie Ludwik Paganow. W części drugiej Dominika Zamara, która wybrała specjalny repertuar dedykowany Kardynałowi Stefana Wyszyńskiemu, księżniczka światowej opery, jak oni mówią, zaśpiewa trzy utwory Antonio Vivaldiego z Domine Deus, czy Sicut Erat, i to jest Quiares Texit. Zaśpiewa Alleluja Mozarta, zaśpiewa Ave Maria Michała Lorenza, zaśpiewa Händla, no i prawykonanie Agnus Dei Wiesława Rentowskiego, bardzo dobrego polskiego kompozytora chodzącego na stałe w Stanach Zjednoczonych. I na finał specjalnie dla festiwalu zaśpiewa wiersz Cypriana Kamila Norwida Marionetki, już bez towarzyszenia organu. To jest jak gdyby pierwsza część koncertu. No i potem jest ta druga, bardzo wzruszająca. Przed ołtarzem głównym pojawi się Stan Borys, żeby powiedzieć jeden wiersz. Ten wiersz będzie dedykowany także kardynałowi Wyszyńskiemu. No i potem dojdzie do czegoś, czego ja sobie tak naprawdę co rok temu nie wyobrażałem, że tak się stanie. Mianowicie po raz pierwszy od udaru Stan Borys zaśpiewa moją pioskę Norwida, czyli Do kraju tego, gdzie kruszne chleba podnoszą ziemi przez uszanowanie. Jest już w Warszawie. Wydaje mi się, że to będzie bardzo wzruszający moment. No, chciałbym, żeby starczyło mu sił, bo to jest dla niego duże wyzwanie, że wraca na scenę, a to, że wraca na scenę właśnie w Lublinie, no to jest dla mnie wielki zaszczyt i wielkie przeżycie. No z tego wszystkich tych atrakcji, o których pan mówi, to wynika, że przede wszystkim pan ma to wielkie serce i pan spaja tych wszystkich ludzi i w jakiś sposób doprowadza pan do realizacji no dość karkołomnych przedsięwzięć, ale właśnie. Tak, nie tak. Powiedzieliśmy jeszcze w końcu, no o tym też trzeba powiedzieć, o sztukach wizualnych, bo tak. Przecież to się też pojawia w Lublinie. Tak. To jest też moja słabość. Moja żona Małgosia jest kuratorem strefy sztuki i ona przygotowała w tym roku dwie wystawy. Jedna wystawa już w poniedziałek na rozpoczęcie festiwalu, no to jest wystawa Mikrokosmos. Lubelska artystka Barbara Bartnik pokazuje świat najmniejszych drobinek, najmniejszych żyjątek. Wystawa jest inspirowana jednym z wierszy księdza Twardowskiego i tam właśnie zobaczymy rozmaite biedronki, namienione się kolorami świata, drobne istotki. Jest to wielki hołd i wielkie wołanie o to, że nie możemy się od tej natury oderwać, jak się oderwiemy, to będzie koniec naszej cywilizacji. No, ale zawsze, kiedy się robi taki festiwal, to trzeba mieć jakąś taką przesłowę petardę, i trzeba rzucić, żeby przyjechało najwięcej ludzi z Polski, bo tak naprawdę z tego idea, my opowiadamy Polsce, Europie, magiczną, niezwykłą krainę, jaką jest Lubelskie, jak jest Polesie. No i rzeczywiście jest to bardzo mocny strzał na Muzeum Narodowym w Lublinie, dokładnie Muzeum Historii Miasta Lublina. Na Bramie Krakowskiej pokazujemy pracę Daniela Dondę, jednego z największych fałszerzy świata. Właśnie, co fałszerz robi na takim festiwalu, można by się zastanowić. Już. Historia Daniela, którego klientami są największe sławy polskie, światowego filmu, biznesu. Madonna zamawia sobie u niego portret. Latoya Jackson chce być malowana i tak dalej, i tak dalej. To jest człowiek z arystokratycznej rodziny z Kremony, którego ojciec miał wielką kolekcję dzieł sztuki. Kiedy Daniel zaczął studia związane z historią sztuki, postanowił sprzedać dwie, trzy prace z tej kolekcji ojca. Okazało się, że kiedy próbował sprzedać, to okazało się, że to są doskonale zrobione falsyfikaty. Więc młody Daniel postanowił, że z kolei jego ojciec to czynił, no to on także nauczy się tak, żeby właśnie malować tak, żeby nie odróżnić oryginału. No dzisiaj jest to największy kopista świata. Jego klientami są najważniejsze muzea na świecie, bo wszak w wielkich salach nie wiszą oryginały wielkich mistrzów, tylko wiszą kopie Daniela, a oryginały są schowane w sercu. No może nie wszędzie, panie Waldemarze, tak bym nie uogólniała. Tak, ale są. Natomiast pomiędzy kopią, taką legalną kopią, a fałszerstwem to jest różnica. Wszyscy wiedzą, że tam trzeba troszeczkę zmienić wymiary. Trzeba przede wszystkim zaznaczyć na odwrocie lub też w jakiś inny sposób, że to nie jest oryginał, tylko że to jest kopia. I wówczas to jest dozwolone. Tak. No i teraz tak. Historia w ogóle pana Daniela jest bardzo niezwykła, ponieważ związana jest też z wielką miłością do Polki. Kiedyś będąc w Wiedniu zobaczył w tamtejszym sklepie z materiałami budowlanymi, ponieważ coś tam zmieniał w swojej galerii, zobaczył piękną, drobną blondynkę i podszedł do niej i powiedział po włosku, że chciałby ją poznać, że chciałby ją zatrudnić w swojej galerii. No, skończyło się wielką miłością. Pani Teresa pochodzi właśnie z Podlasia. Jest w tej chwili menedżerem, mózgiem całej wielkiej firmy pana Dondę. No i tak, no i zobaczymy kilkanaście prac, kilkanaście kopii. Co ciekawe, dwie z tych kopii opatrzonych legalnym certyfikatem pójdą na sprzedaż. Będzie można je kupić i to jest wielka gratka dla kolekcjonerów. No, ale to jeszcze nie wszystko. To jest, pani Monika, nie wszystko. Otóż Daniel maluje niezwykły portret Norwida. To jest portret dedykowany naszemu festiwalowi. Ten portret zobaczymy właśnie na bramie. I historia też tego portretu jest taka przedziwna, że osobno odbieramy obrazy i ramę, srebrną ramę do Norwida, a sam Norwid płótnie przylatuje, przyjeżdża kurierem ze Szwajcarii do Lublina, następnie jest nawijany na specjalny krosna, oprawiany i będzie pokazany w Lublinie właśnie. Więc jeżeli chcecie państwo zobaczyć dzieła wielkich mistrzów, to okazja czwartek 9 września 18 premiera Muzeum Historii Miasta Lublina na Bramie Krakowskiej i spotkanie online i rozmowa z panem Danielem i z panią Teresą. Panie Waldemarze, mówił pan o młodych talentach i tych młodych będzie kilkoro u państwa. Natomiast skoro o młodych talentach mowa, to niewątpliwie Mozart takowym był i 17-letni skomponował Alleluja. Cieszcie się i radujcie. I ja to chciałam państwu zadedykować właśnie całemu festiwalowi. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. ten piękny sopran należał do Christine Schaffer, która zaśpiewała w Towarzystwie Berlińskim Filharmoników. A, proszę Państwa, to było w Krakowie, dodam jeszcze. A teraz wracamy do Lublina. Nie wiem, czy to można powiedzieć, że to są bardziej przyziemne sprawy, ale jest konkurs na szefa, panie Waldemarze. Co to jest takiego? Znaczy mamy w ogóle program kulinarny, festiwal jest oczywiście bardzo bogaty. Zacznijmy od tego, że mamy aż trzy jarmarki. Jeden jarmark na szambalański, klasyczny nasz jarmark trybunalski na boku Trybunału Koronnego i trzeci nowy targ romantyczny na romantycznym Placu Rybnym. Mamy dwie sceny smaku, scenę na Placu Rybnym i scenę za Trybunałem Koronnym. No i tam właśnie odbyło się wiele pokazów. To jest kolejna edycja konkursu Bud Szef. To jest konkurs, w którym startuje 9 zawodników. W tym roku są to zawodnicy z Polski. Jeden zawodnik jest z Ukrainy, jeden zawodnik jest z Hiszpanii. Konkurs ocenia grono kilku zawodowych szefów kuchni. Na czele konkursu stoi Kurt Scheller. Organizatorem konkursu i jego organizatorem jest Jean Bos, królewski kucharz króla Belgów. I wszyscy ci zawodnicy, tych 9 mistrzów, będą gotować według książki kucharskich rabiów na Bodawie i Różance, więc będziemy mogli poznać smak tej kuchni. To jest jedna, jak gdyby, kiedy dotkniemy smaku ziemi lubelskiej. Drugi element to jest konkurs Najlepszy Smak Lubelszczyzny, gdzie komisja ocenia produkty regionalne z całej Lubelszczyzny i tam pojawiają się co roku niezwykłe produkty i to jest jak gdyby drugi element kulinarny. Trzeci element to jest najstarszy w Polsce 31 konkurs nalewek, gdzie jury oceniają nalewki historyczne, które są powstają jako dzieła sztuki według starych, zapomnianych receptów. Do tego mamy oczywiście kilkudziesięciu wystawców, no i mamy całą paletę europejską, a także światową, bo mamy na stoiskach Iran, mamy na stoiskach Azerbejdżan, mamy oczywiście greckie oliwki, zaczęliśmy muzycznie od Grecji, mamy wileńskie wyroby, mamy wyroby z Podlasia, z Polesia, z gór i tak dalej. No, a najpiękniejsze jest to, pani Moniko, że można sobie właśnie przysiąść wieczorkiem, 20-21, wziąć sobie lampkę jakiegoś cydru lubelskiego albo wina i usiąść z przyjaciółmi porozmawiać, bo powiem pani, że tak mi się wydaje, że jestem tak strasznie stęsknieni w tym bardzo słodkim świecie ze zwykłą rozmową. Ktoś powiedział, że centrum wszechświata już nie jest Facebook, ani inne media społecznościowe. Centrum wszechświata, centrum spotkań jest kuchnia. Kuchnia właśnie dlatego my na festiwalu budujemy jeden wspólny stół. Każde najmniejsze spotkanie przy stoisku, spotkanie przy scenie, spotkanie przy drugiej scenie, to jest takie spotkanie przy wspólnym stole. Mamy też takie robocze hasło miód na serce. Chcemy, żeby te potrawy były miodem na nasze serce. Nasze serca często są sterane, pełne lęku, niepokoju i staramy się dać trochę spokoju. A poza tym zaczyna się piękna polska złota jesień, moja najbardziej ukochana pora roku i proszę zobaczyć, jak pięknie muszą sobie przedłużyć wakacje. Będzie się sierpień, jest wrzesień, niby trzeba się zabierać do pracy. Dajmy sobie jeszcze do tego 12 września trochę luzu, trochę wdzięku, posłuchajmy dobrej muzyki, spróbujmy dobrych przysmaków, a przede wszystkim rozmawiajmy. Weźmy kogoś za rękę, przytulmy kogoś, uśmiechnijmy się do kogoś, powiedzmy kocham cię, albo powiedzmy wybaczam cię, albo powiedzmy przepraszam cię, ale w ogóle bądźmy razem, bądźmy blisko i słuchajmy swoich serc. A powiem na koniec tak, że tuż na Starym Mieście są ruiny naszego najwspanialszego kościoła Fary. Jest taka legenda, że kiedy się stanie późno wieczorem, w miejscu prezbiterium to słychać szum anielskich skrzydeł. Jestem przekonany, że gdy Państwo przejdziecie na te kilka dni do Lublina, to będzie można od czasu do czasu usłyszeć szum anielskich skrzydeł, który uspokaja, łagodzi, jakoś profiluje na dobro. Proszę Państwa, no prześliczne życzenia i oby się spełniły i oby rzeczywiście pogoda też była nam posłuszna. Dzisiaj naszym gościem był pan Waldemar Sulisz, historyk teatru, krytyk kulinarny, reporter, dziennikarz, no i jak państwo słyszeli, dyrektor 13. już Europejskiego Festiwalu Smaku. A skoro była mowa o tych historycznych nalewkach, to chyba historyczna ona jest, bo pochodzi z filmu już dość starego, z 1971 roku, Lechaim, czyli Zdrowie Wzniesione, tym razem po hebrajsku Fiddler on the Roof. Żegnam się z państwem, Monika Małkowska, dziękuję Oli Kaczkowskiej i Eli Malinowskiej za współpracę. No i na koniec toast. To our prosperity. To our good health and happiness. And most important of all, well, to life, lechaim, lechaim, lechaim, to life. Is to the father I've tried to be. He is to my bride to be. Bring lechaim to life, lechaim. Lechaim, lechaim, to life. Life has a way of confusing us. Blessing and bruising us. Bring lechaim to life. God would like us to be joyful, even when our hearts lie panting on the floor. How much more can we be joyful when there's really something to be joyful for? To life, lechaim. To title my daughter, my wife. It gives you something to think about. Something to drink about. Drink lechaim. May all your futures be pleasant ones, not like our present ones. Drink lechaim to life, lechaim, lechaim, lechaim, lechaim to life. It takes a wedding to make us say, let's live another day. Drink lechaim to life. We'll raise a glass and sip a drop of schnapps in honor of the great good luck and favored you. We know that when good fortune favors to such men, it stands to reason we deserve it too. To us and our good fortune, be happy, be healthy, love life. And if our good fortune ever comes, it's to whatever comes. Drink the highest Zepsułbym ci boski świata plan. gdybym ja był wielki pan.